ngomong ayang ayang Riko, ayang ayang Riko hang kemantung nong moto, nong rino lan wangi, mong Riko hang ison kangeni. Mong rupan Riko hangat doni, maki sing piso sun puyang ilang noroso, wes kadung jeru ati iki saka. Pasrah mergo ison wis rumongso.